su komarono. Jesu komarono. Posho wo lo fani to ba ti ni Jesu komarono. Baby, baby. Jesu ko maronu. Bojo wo lo feni to ba ti ni Jesu ko maronu. Bo se le lo feni to ba ti ni Jesu ko maronu. Let us be orderly. Orderliness is